गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहरी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए। बुरा जो देखने मई गया बुरा न मिलया कोई, बुरा जो देखने मई गया बुरा न मिलया कोई, जो मुख देखा आपना मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। है दीवानी बोलिए मन का आपा खोई, है दीवानी बोलिए मन का आपा खोई, और को शीतल करे आप भी शीतल होई, कबीरा आप भी शीतल होई। यह तन विष की बेरली गुरु अमृत की खान, यह तन विष की बेरली गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरा तो भी सस्ता जान। माला तो कर में फिरे जीत फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे जीत फिरे मुख माही, मनवा तो चहु जिस फिरे ये तो सुमिरन नाही, कबीरा ये तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग भया दया न मन का फेर, माला फेरत जुग भया दया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन का फेर, कबीरा मन का फेर। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय, कबीरा दुख काहे को होय। जग तो आया जगत में जग हसे तो रोया, जग तो आया जगत में जग हसे तो रोया, ऐसी करनी कर चलो तो हसे जग रोये, कबीरा तो हसे जग रोये। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंधे मोये, माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंधे मोये, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है, कबीरा मैं रौंदूंगी तो है। कबीरा तेरी झोपड़ी घटकटियन के पास, कबीरा तेरी झोपड़ी घटकटियन के पास, जो करेंगे तो भरेंगे तो क्यों हो ये उदास, कबीरा तो क्यों हो ये उदास। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहरी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए, कबीरा गोविंद दियो मिलाए।